2700 zł lub w promocyjnym kredycie. RRSO 0%, obowiązkowy AC. Sprawdź w salonach Fiata. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis Justyna Mączka i Artur Wartowski. Propozycje rządu dotyczące podwyżek dla nauczycieli przyjęła Solidarność. Dwa pozostałe związki je odrzuciły. Oflagowane budynki i odwołane lekcje. Tak będzie dzisiaj w części szkół. Jakie możliwości w czasie strajku daje prawo rodzicom uczniów? O tym za chwilę w serwisie Trójki. Powiemy też o katyńskim Marszu Cieni. Warszawa oddała hołd oficerom zamordowanym przez Sowietów w Katyniu. Solidarność i rząd podpisały porozumienie. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych propozycje podwyżek dla nauczycieli odrzuciły. Tak zakończyło się wieczorne spotkanie. Porozumienie przewiduje wzrost pensji dla pracowników szkół w sumie o 15%, skrócenie stażu, dodatek za wychowawstwo nie mniejszy niż 300 zł, zmianę systemu oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji. Po rozmowach wicepremier Beata Szydło dziękowała Solidarności i deklarowała chęć dalszych rozmów z pozostałymi związkami. Jest to sukces, bo pokazaliśmy, że można podpisać porozumienie, które daje dobrą szansę i perspektywę na przyszłość. Szkoda, że nie podpisujemy tego z pozostałymi centralami związkowymi, ale rząd jest gotów do kontynuowania dalej tego dialogu. Z wyników rozmów zadowolona jest Solidarność, mówi odpowiadający w Związku za Oświatę Ryszard Proksa. Rada Krajowej Sekcji Oświaty w piątek dała sygnał, że jest zadowolona z konsensusu, jaki osiągnęliśmy do tej pory z rządem i dostałem takie upoważnienie do podpisania takiego porozumienia. Szef ZNP Sławomir Broniarz mówił po rozmowach, że rząd nie spełnił oczekiwań nauczycieli. Propozycje rządowe są nie do przyjęcia. One po pierwsze są nieadekwatne do oczekiwań środowiska nauczycielskiego. Oczekiwań, które wykraczają poza te propozycje wzrostu wynagrodzeń od 360 do 480 zł wynagrodzenia zasadniczego. W czasie spotkania rząd pozorował jakiekolwiek rozmowy. Tak mówił z kolei Sławomir Witkowicz z Forum Związków Zawodowych. Ten związek, a także ZNP, przypomnijmy, domagały się 30% podwyżki dla nauczycieli w tym roku. Fiasko rozmów oznacza, że w części szkół i przedszkoli zacznie się dzisiaj strajk. Jaka będzie jego skala, tego nie wiadomo. Według ZNP zamiar udziału w strajku zadeklarowało prawie 80% placówek. MEN podawało w ubiegłym tygodniu, że według danych przekazanych przez kuratorów oświaty od dyrektorów, odsetek szkół, w których przeprowadzono referenda strajkowe, wynosi niecałych 59%. Co zrobić z dziećmi, jeśli w szkołach nie będzie lekcji? To pytanie zadaje sobie wielu rodziców. Nasza reporterka sprawdzała, jakie możliwości w przypadku strajku daje kodeks pracy. Jedną z możliwości jest wykorzystanie 2 dni opieki na zdrowe dziecko. O ich przyznanie pracownik musi wnioskować. Ułatwienie dotyczy dzieci do 14 roku życia i przysługuje tylko jednemu z rodziców. Jeśli rodzic dowie się o zamknięciu placówki w terminie krótszym niż 7 dni przed strajkiem, to może skorzystać z zasiłku opiekuńczego na dziecko, które nie ukończyło 8 lat. Zasiłek opiekuńczy to 80% wynagrodzenia. Rodzic musi nie tylko złożyć wniosek o zasiłek u pracodawcy, ale także musi potwierdzić zamknięcie szkoły lub przedszkola i brak możliwości opieki nad dzieckiem przez inną osobę z rodziny. Rodzice mogą też wykorzystać urlop wypoczynkowy. Ostatnim rozwiązaniem jest urlop na żądanie. W ciągu roku pracownikowi przysługują 4 takie dni. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. W Warszawie oddano hołd polskim oficerom zamordowanym przez Sowietów w Katyniu i w innych miejscach kaźni na wschodzie. Ulicami przeszedł 12 już katyński Marsz Cieni. Brali w nim udział mieszkańcy, turyści i 400 rekonstruktorów z całego kraju w historycznych polskich i sowieckich mundurach. Od 12 już lat ulice Warszawy przemierza katyński Marsz Cieni. W ten sposób oddajemy symboliczny hołd. Smyrna! Szagom marsz! Tomasz Posmyk, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Kurpiowskiej Ostoja. Jest to zaznaczenie mieszkańcom tego miasta, tego żywego miasta, że coś takiego miało miejsce. Że był taki czas, że byli tacy ludzie, którzy gdzieś tam na wschodzie zostali i przez pewien czas mieli być bezimienni, zniknąć w ogóle z kart historii, a jednak wbrew wszystkiemu oni powracają. Oni powracają właśnie dziś. Idziemy, chcemy pokazać, żeby ludzie pamiętali. 79 lat temu NKWD wymordowało prawie 22 tysiące Polaków wziętych do niewoli po agresji ZSRR. Mordowano ich strzałem w tył głowy i grzebano w zbiorowych mogiłach w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Pod hasłem Stop nielegalnym przewozom o 10 w Warszawie ma się zacząć protest taksówkarzy z całej Polski. Kierowcy nie będą jednak jeździć, a przejdą ulicami Śródmieścia przed kancelarię premiera. Mimo to spodziewane są spore utrudnienia w ruchu. Ruch na trasie przemarszu może zostać wstrzymany, a autobusy pojadą objazdami. Protest ma potrwać aż do godziny 17. Taksówkarzom nie podoba się obecność na rynku takich firm jak Uber. Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem ustawy pośrednicy przewozów działający za pomocą aplikacji mobilnych będą mogli w Polsce działać legalnie, ale będą ograniczały ich dodatkowe przepisy. Według ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka takie rozwiązanie zapewnia uczciwą konkurencję i likwiduje szarą strefę. Te informacje kończą serwis Trójki Wiadomości w skrócie. 7:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Adam Malecki. Lechia Gdańsk i Legia Warszawa, lider i wicelider piłkarskiej Ekstraklasy, idą łeb w łeb i zgodnie wygrywają. Lechia pokonała 1-0 Lecha Poznań. Legia po kolejnej próbie charakteru pod wodzą trenera Aleksandra Wokowicza, choć przegrywała 0-1 w Zabrzu z Górnikiem, wygrała 2-1. To było trudne spotkanie, przyznał obrońca Mateusz Wieteska. Trochę źle weszliśmy w mecz, ale najważniejsze, że wynik końcowy jest dla nas pozytywny. Wygraliśmy, pokazaliśmy charakter w końcówce i cieszymy się z tych ciężko zdobytych 3 punktów. W drugim niedzielnym spotkaniu Pogoń Szczecin zremisowała z Arką Gdynia 3-3. W tabeli prowadzi Lechia, ma 3 punkty przewagi nad Legią. Dziś na zakończenie 29. kolejki Wisła Płock zagra ze Śląskiem Wrocław. Liczba piłkarska weekendu to 201. Robert Lewandowski dzięki zdobyciu 2 bramek w wygranym 5-0 meczu z Borussią Dortmund przekroczył granicę 200 goli w lidze niemieckiej i został 5. strzelcem w historii Bundesligi. Ma na koncie właśnie 201 goli. Na czele klasyfikacji wszechczasów jest Gerd Müller. Zdobył 365 bramek. Żużlowcy zaczęli ściganie w Ekstralidze. W niedzielnych pojedynkach wygrały Mistrz Polski i Beniaminek. Unia Leszno na wypełnionym po brzegi stadionie Smoczyka pokonała brązowych medalistów ubiegłego sezonu, czyli Betard Spartę Wrocław. Wynik 50-40. Motor Lublin do najwyższej klasy rozgrywkowej wjechał z przytupem. Pokonał 49-41 GKM Grudziądz. Tym większe brawa dla Lublinian. Na samym początku ścigania stracili lidera Andreasa Jonssona. Szwed, co ważne, opuścił szpital bez poważnych urazów. Sportem dla twardzieli jest także hokej na lodzie. W trzecim meczu finałowym o Mistrzostwo Polski GKS Tychy przegrał z Komarch Krakowią 3-5. Cenne zwycięstwo na wyjeździe, przyznał Patryk Noworyta. Przede wszystkim to jest dla nas bardzo ważne zwycięstwo, wygrać na przeciwnika w terenie. Na pewno doda nam sił. Myślę, że dalej będziemy tak grali i wygrywali mecze. Dobrze się broniliśmy i przeciwnik nie miał nic do powiedzenia. W rywalizacji do 4 zwycięstw zespół z Krakowa prowadzi 2-1. W plus lidze siatkarzy poznaliśmy ostatniego półfinalistę. To Warta Zawiercie, która pokonała Czarnych Radom i o finał zagra z Zaksą Kędzierzyn Koźle. W drugim półfinale Unicho Warszawa rywalizować będzie z Jastrzębskim Węglem. To teraz o sukcesach pań. Joanna Łochowska zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy rozgrywanych w Batumi. Polka w kategorii do 55 kg uzyskała w dwuboju 199 kg. Jest to 3. złoty medal Mistrzostw Europy 30-letniej Łochowskiej. 33 lata ma tenisistka Alicja Rosolska. Polka wygrała 9. turniej deblowy rangi WTA w karierze. Wraz z Niemką Anną Leną Greenfeld triumfowały w Charleston, a pokonały 7-6 i 6-2 Rosjanki Irynę Chromaczewą i Weronikę Kudriemietę. Przeważająca część kraju w ciepłym powietrzu polarnym, morskim, tylko nad województwa północne zacznie napływać chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. Ranek we wschodniej połowie kraju jeszcze mglisty. Proszę uważać na te mgły. W dzień słonecznie, tylko na północy zachmurzy się i przelotnie popada. 7 stopni w Trójmieście, 13 potem od razu w Koszalinie i Kołobrzegu, 14 w Suwałkach i Zakopanem, 15 w Toruniu i Bydgoszczy, 16 w Szczecinie, Łodzi i Białymstoku, 17 w Warszawie, Olsztynie, Poznaniu i Lublinie, do 18 w Rzeszowie, Krakowie, w Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując laptopa HP z dwurdzeniowym procesorem Intel Celeron za 1199 zł otrzymasz 100 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna 227 trójek, ranek małpa polskieradio.pl, a także 71335. Za chwilę wracamy. Zapraszamy

co? Sporo kosmicznych pytań było ostatnio, takie mam wrażenie. Jak to w pytaniach z kosmosu? Tak, ale dawno nie odwiedzaliśmy kuchni. A kuchnia leży odłogiem, proszę pana. To też ja wiem, kosmos. Że to kosmos. Ale czasami myślę, czarna dziura. Czasami jakaś eksplozja supernowej się wydarzy. A czasem laboratorium, no proszę tak, pana. No tak. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, organizator projektu Planeta Energii, właściciel serwisu edukacyjnego planetaenergii.pl. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie jest teraz od mamy i od dwóch córek. Bardzo proszę. Córka Ala i córka Zosia dopytują, dlaczego galaretka nie tężeje, kiedy w środku jest owoc kiwi. A to nie tylko owoce kiwi tak mają. To też na przykład nie świeże ananasy. Prawda? To też na przykład mango. Tak. Galaretkę można spokojnie robić na przykład z bananem, ale już z kiwi rzeczywiście jest kłopot. A to dlatego, że niektóre owoce zawierają taki enzym z grupy peptydaz, które rozkładają białko, a w zasadzie, które niszczą połączenia pomiędzy cząsteczkami białek. Ten moment, w którym ta galaretka zastyga, powinniśmy zacząć mówić o tak zwanym żelowaniu albo koagulacji. To nie jest to samo, co krzepnięcie i to też nie jest to samo, co przechodzenie na przykład płynnej wody w zamrożony lód. To jest... Synku, zobacz, czy tam galaretka koaguluje. Koaguluje, no, tak, to tak pana. Chemicy mówią chyba. Nie? Naprawdę? Nie wiem. Nie, moja mama tak nie mówiła, jest chemikiem. A, no widzi pan. Zresztą zanim zdążyła skoagulować, żeśmy ją z bratem zwykle opędzlowali, więc... Bo ona w płynie też jest dobra. Też jest świetna, moim zdaniem jest po prostu w każdej konsystencji dobra. W skrócie, to żelowanie polega na tym, że takie białko jak żelatyna, ono, gdy obniża się temperatura, zaczyna tworzyć połączenia, dodatkowe połączenia pomiędzy sobą. Pomiędzy cząsteczkami właśnie tejże żelatyny. Ona tak po prostu tak się jak gdyby sieciuje. I w tych przestrzeniach pomiędzy tymi połączeniami jest schowana, albo może raczej złapana woda. Bo ten proces koagulacji, on nie polega na tym, że woda odparowuje. Gdybyśmy chcieli odparować wodę jak najszybciej z galaretki, to położylibyśmy ją raczej w miejscu ciepłym, po to, żeby ona rzeczywiście parowała. A tymczasem wkładamy ją do miejsca zimnego, najczęściej nawet i lodówki. Ta, najczęściej na najwyższą półkę, żeby najczęściej, żeby dzieci nie mogły dosięgnąć. To jest oczywiste. To nie o to chodzi, żeby woda odparowała. Ta woda tam jest. Zresztą jak zaczynamy podgrzewać tą galaretkę, to nagle ona znowu zmienia konsystencję i ta woda nagle skądś się tam znajduje. Ona tam cały czas jest, tylko ona jest uwięziona w takich właśnie połączeniach pomiędzy cząsteczkami żelatyny. To, co robi tenże enzym, o którym wspomniałem, z peptydaz, z grupy peptydaz, w niektórych owocach on rzeczywiście jest, on te połączenia niszczy. W efekcie łobuz się nie może usieciować. Są pewne sposoby dla szczególnie upartych, którzy jednak chcą koniecznie zjeść galetkę z ananasem albo na przykład z kiwi. Tych sposobów, okej, okay, jeden jest po bandzie, ale znalazłem dwa. Znalazłem dwa. Niech się pan dobrze zastanowi z tym ostatnim, dobrze? Dobrze. Pierwszy to jest taki, że te owoce lekko obgotowujemy albo oblewamy wrzątkiem. Blanszujemy. Tak się to mówi? Nie wiem. Słyszałem kiedyś, wie pan, w telewizji kulinarnej takie słowo i bardzo mi się spodobało. To używam. Wie pan co, wydaje mi się, że blanszowanie to jest co innego. Tak? Możliwe. Sprawdzimy? To ja mam sprawdzić. To może pan sprawdzi, żeby tutaj jakieś nie robić, wie to pan. To pan mówi, a ja dobra, sprawdzam. Więc to jest pierwszy sposób. Albo obgotowujemy, albo przynajmniej tak troszeczkę parzymy wrzątkiem. I sposób drugi jest taki, że tą galaretkę, czy że ta woda, której używamy do zrobienia galaretki, to jest woda, w której były gotowane papryczki chili. Dobre. No tak, bo w tych, że, bo wtedy w tej chili wodzie... Chili kiwi. Słucham? Chili kiwi. Chili kiwi. Bo tam jest kapsaicyna i to jest taki związek, wynalazek, który neutralizuje z kolei enzym, o którym wcześniej powiedziałem i nie psuje się ta galaretka. Mam jednakowoż podejrzenia, że ta galaretka może być w smaku dosyć trudna, gdyż ta sama kapsaicyna, o której, no, na której nam zależy, to jest to coś, co powoduje, że papryczka chili jest właśnie piekielnie ostra. To prawda. Więc teraz ja nie wiem, jakby smakowała ostatecznie ta galaretka z kiwi, ale jednak z chili. Z chili kiwi, no mówię panu. Z chili kiwi. No i jedna rzecz, o której warto pamiętać, owoce do każdej galaretki dajemy jak najpóźniej. Znaczy, im później, tym lepiej. Czyli nie w momencie, jak ona jest jeszcze taka z garnka świeżo gorąca i wlewamy do jakiejś foremki, tylko odczekajmy, jak ona już jest tak na granicy takiego lekkiego glutka i wtedy dopiero je dajemy. Im później, tym lepiej. Blanszowanie. Rodzaj obróbki cieplnej żywności polegający na zanurzeniu na kilkanaście do kilkudziesięciu sekund we wrzątku, a następnie w schłodzeniu. A czyli jednak... Ha, widzi pan. A? Ja myślałem, że blanszowanie to jest jeszcze później zgniecenie tego jakoś, takie jakby takie nie wiem, takie na przykład o jak się robi czasami przez sitko pomidora się tak przyciska, żeby on był taki... To się przeciera, wie pan. No, to właśnie myślałem, że to jest... Tak? Obaj myśleliśmy dobrze. Obaj myśleliśmy co innego i wyszło jak zawsze, ale dzień nie jest stracony, bo nie. Nauczyłem się czegoś nowego. Ja i też. To z rana. No, jeszcze sporo przed panem. Do jutra. Dziękuję bardzo. Sponsorem audycji była Grupa Energa, organizator projektu Planeta Energii, właściciel serwisu edukacyjnego planetaenergii.pl. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko co widzisz obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz stworzono cię. Jeśli wiesz co chcę powiedzieć. Jeśli wiesz co chcę powiedzieć. A brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz co chcę powiedzieć. Mówię o tym, że trudne listy dziś przychodzą. Od pani Magdy przyszedł taki: cześć, kochana trójko, to ja. Leser, nie rób obibok, wiem. Mogę się zwolnić, zmienić pracę, tylko dlaczego? Ja kocham to, co robię. Moją pracę, szanuję wasze dzieci, zapewniając im poza wiedzą także szczęśliwe dzieciństwo. Dziś w drodze do pracy kupię kilogram krówek dla kolegów i będziemy walczyć o godność. Dzisiaj moją, bo godność waszych dzieci walczy od 19 lat. Tak napisała pani Magda. Projekt Tata. Krystian Hanke. Ja w strajku nauczycieli tutaj w tym miejscu mówić nie będę. Każdy musi sobie z tą sytuacją poradzić sam. U nas plan B jest dziś, jutro i pojutrze. Ja organizuję jakieś zajęcia i będziemy musieli sobie jakoś też z tym poradzić. A dłuższy dzień, no to dłuższy dzień. No i można na przykład zaplanować więcej. A w weekend, tak piękny jak wczoraj, można w jedną niedzielę pokonać 400 kilometrów, zrobić wycieczkę z atrakcjami, a przede wszystkim wyjechać z miasta i odetchnąć świeżym wiejskim powietrzem. Na konie dzieci ciągnęły mnie od dawna, więc trafiliśmy do stajni pełnej zwierząt, gdzie jazdę konną uprzyjemnia wspaniały widok na pasmo gór świętokrzyskich, na świętą Katarzynę. Radość dzieci bezcenna, zwłaszcza u najmłodszych, które do koni się garną. Większość dzieciaczków, gdzie w stajniach nikt nie chce się tymi dziećmi ze względu na wiek zająć, chętnie przyjmujemy i zaszczepiamy pierwszym kontaktem z dużym zwierzakiem, koniem. Ja to ujmuję tak, że zaszczepiamy pasją. Te pierwsze zajęcia są na takiej zasadzie bardziej oprowadzanek i obycia się przy tym zwierzęciu, co owocuje fantastycznie potem w dalszej nauce jazdy, bo dzieci nie mają tego paraliżującego strachu, nie czują tego respektu, są rozluźnione. Bardzo dużo mam 5-latków, 6 i potem to już robią się automatycznie coraz starsze grupy i te nastolatki, najwięcej mamy dziewczyn. Dziewczyny chętniej jeżdżą, mało jest chłopców, to naprawdę to takie rodzynki. No tak, wczoraj troszkę podwyższyliśmy statystykę chłopców, ale każde z dzieci jest inne, dodaje Matylda Frąg, która prowadzi stajnię w Świętomarzu. Jedne dzieci są ostrożne, inne bez strachu wsiadają i już najchętniej skakałyby przez przeszkody. Każde dziecko ma swój rozbieg. Trzeba to wyczuć nie zniechęcać i nie dyskwalifikować, szybciej lub wolniej zaczyna czerpać tą przyjemność samego przebywania na grzbiecie. No najtrudniejsze jest przejście tego etapu takiego samodzielnego kłusowania. Jak przejdziemy już ten etap, to już potem mamy pół zwycięstwa rzeczywiście ze sobą. Dziecko wtedy potrafi trzymać w miarę równowagę na koniu, cieszy się z tej samodzielności. No oczywiście u dzieciaków ze skazaniem do hipoterapii to też jest sprawą indywidualną. Jednemu sprawia trudność skoordynowanie ruchów, innemu przezwyciężenie wysokości, trzeciemu co innego. Wszystkie dzieciaki są przyuczane bezpośrednio do przygotowania sobie konia, nazywnictwa w sprzęcie. Budzi się w nich te takie emocje tej opiekuńczości. Trzeba zadbać o to zwierzę, że to jest żywe stworzenie. Dzieciaki bardzo chętnie w tym uczestniczą. Dziewczyny zakładają jakieś gumeczki, kokardki, czeszą, lubią pleść warkoczyki. Są tak zachwycone urodą zwierząt albo podkręcaniem tej urody właśnie przez robienie jakichś fantazyjnych fryzur, że o sobie zapominają. To tak bywa rzeczywiście. Moje dzieci jeżdżą rekreacyjnie, ale nie boją się i szybko nawiązują więź ze zwierzęciem. Po wyliczankach, kto pierwszy wsiada, zaczęły się wyliczanki, kto może jeszcze raz. U pani Matyldy jest 8 koni, 2 kucyki. Dobierane są dla dzieci pod względem wzrostu dziecka, ale i temperamentu. Tu i zwierzęcia, i dziecka. Natalię do jazdy konnej zachęcił tata. Teraz pan Sylwester przyjeżdża tutaj z córką w weekendy. Dziecko musi chcieć, nie? To nie tak, że to na siłę, tylko próbuje, jeżeli jej się to podoba, no to wiadomo, że... Sama chciałam jeździć na koniach, bo moja siostra cioteczna umie bardzo dobrze jeździć na koniach i chciałabym tak jak ona. Jak byliśmy w górach, tam się przejechała za mną i powiedziała, że chciałaby gdzieś jeździć do Stadniny i na spróbować tak sama. Tak jak my, no to osobiście mamy 10 kilometrów tutaj, także to jest... W lato to można nawet rowerkiem przyjechać tutaj. Nie, no nie jest to drogie kupić sobie sprzęt, który tam jest potrzebny do jazdy konnej, to nie jest jakiś tam duży wydatek. W granicach 500 zł i wszystko sobie można kupić. Lubię konie, ponieważ są duże, silne, to są bardzo fajne zwierzęta. Dzieciaki czekają bardzo na zakończenie zajęć, nagrodzenie konia z makołykami. Latem można fajnie zauważyć, jak te dzieciaki zrzucają buty, biegają gdzieś po trawie, cieszą się innymi zwierzętami, które mam w gospodarstwie. No, Stania faktycznie jest pełna zwierząt, bo choć nie ma tutaj krów i tuczników, są psy i koty i można przyjrzeć się kaczkom, indykom i spróbować wydoić kozę Balbinę. No nie jest to wcale takie proste. Miastowe dzieci nawet są zachwycone, a 2 godziny na świeżym powietrzu minęły jak wbicza strzelił. Że się tak wyrażę, no i przydały się przed drugą częścią wycieczki, o której opowiem jutro, bo to kraina magiczna. Zresztą nie jest ci obca, będziesz prawdopodobnie mile zaskoczony. A co do tej taniości, no rzeczywiście sprzęt nie jest drogi, ale w którymś momencie dziecko mówi, tato, a może byś mi kupił konia? No i tu zaczyna się pewien problem. No ale z tym już sobie niektórzy ojcowie radzą. Myślę, że kiedyś i taki odcinek zrobimy o tym, jak tego konia trzymać, utrzymywać, bo to jest wydatek naprawdę już większy. Zdecydowanie. Krystian Hamyka, bardzo dziękujemy. 2-2 i 7 trójek i jeszcze głosy w sprawie dzisiejszego protestu. Ja jestem rodzicem. I chciałem powiedzieć, że moje postulaty są takie, że zamiast 500 zł na dziecko chcę 2000. Chcę 2000, a jak nie, to będę strajkował. No i co mi zrobicie? Ranek @polskieradio.pl 71335 jeszcze napisała pani Marzena, która prosi, żeby przekazać, że strajkują wszyscy nauczyciele, niezależnie od związku, w którym są, nie tylko ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, ale również ci niezrzeszeni, ale także członkowie Solidarności. Jestem członkiem Solidarności, pani Marzena tak napisała. No i delikatnie mówiąc, nie zgadza się z tym, co wczoraj wydarzyło się wieczorem. Jeszcze jeden głos. Chciałbym się dowiedzieć, bo nie dosłyszałem albo nie było o tym mowy, czy ten strajk jest płatny. Czy jeżeli nauczyciele, którzy będą w szkołach, oni dostaną pensję, czy też nie? Sytuacja jest dosyć skomplikowana. Część samorządów deklaruje, że zapłaci, ale nie wiadomo, czy będzie w stanie to zrobić. No, prawo jest też niejednoznaczne i to wszystko. Generalnie pensji za to nie dostaną. Tu trójka. Za chwilę skrót wiadomości. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Szczegóły u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Artur Ewartowski. O poranku rozpocznie się strajk w części szkół. Protesty organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Solidarność wczoraj dogadała się z rządem. Na przykład w Warszawie z wcześniejszych informacji ratusza wynika, że zamkniętych ma być 145 z 376 szkół. W części będą natomiast zajęcia tak zwane opiekuńcze. Ile szkół ogólnie będzie zamkniętych, tego dokładnie nie wiadomo. W niektórych placówkach dyrektorzy mają mieć informacje dopiero około 8.30. Rozbito gang, który miał zarabiać na prostytucji kobiet w Polsce i podczas zagranicznych wyjazdów. Grupą miała kierować 30-letnia Judyta D. W ramach akcji mundurowi zatrzymali 4 kobiety i jednego mężczyznę. Gang działał od 2015 roku, między innymi w Warszawie, Szczecinie, Sopocie, Poznaniu i Krakowie. Organizował też wyjazdy za granicę. Judyta D. usłyszała zarzut kierowania gangiem. Grozi jej do 10 lat więzienia. Pozostałe 4 osoby mają odpowiedzieć za czerpanie korzyści z nierządu. Kubek z motywami z muminków, sprzedany za trochę ponad 6 tysięcy euro, został zlicytowany w jednym z fińskich domów aukcyjnych. Chodzi o kubek przedstawiający pannę Filifionkę i jej rodzinę. Ma on błąd w nadruku, nałożone na siebie są 2 ilustracje, a główna postać jest przecięta w połowie i ma stempel producenta. Dzięki temu uznano, że jest unikatowy. Takie kubki były produkowane od 2004 do 2013 roku. Kosztowały około 20 euro za sztukę. To był serwis Trójki. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Jest projekt specustawy, która ma przyspieszyć wielkie inwestycje w sektorze portowym. O sprawie pisze dziś Puls Biznesu. Według gazety chodzi na przykład o premię za szybkie wydanie gruntu. Uproszczone mają być też decyzje lokalizacyjne. Jest to niezbędna i stosowana w całej Europie forma budowy strategicznych inwestycji portowych. Te ograniczenia prawne, inwestycyjne, ekologiczne w sposób znaczny wydłużają prowadzenie tego typu inwestycji. Mówi wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorz Witkowski. Jedną z pierwszych inwestycji, jakie wesprze specustawa, jest terminal kontenerowy w Świnoujściu, który ma kosztować ponad 3 miliardy 300 milionów złotych, a ponad połowę ma wyłożyć inwestor zewnętrzny. Unia Europejska chce gwarancji, że Chiny otworzą swój rynek. To będzie jeden z głównych tematów szczytu, który odbędzie się jutro w Brukseli. Do tej pory Unia otwierała się na Chiny, ale teraz chce przyblokowania, przejmowania przez nie strategicznych inwestycji w Europie i lepszych warunków dla europejskiego biznesu w państwie środka. Oprócz dyplomatycznej presji, Bruksela zamierza też naciskać. Przygotowuje instrumenty, które mają wymusić zmianę postępowania. Jeśli nadal będzie dochodzić do dyskryminacji europejskich firm, wtedy w Unii z utrudnieniami będą musiały się liczyć firmy z Chin. Jeszcze kilka lat temu we wspólnocie nie było na to zgody. Sprzeciwiały się zwłaszcza te kraje, które są przeciwnikami restrykcji w polityce handlowej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W tym tygodniu na rynku walutowym będzie się liczył przede wszystkim Brexit. Zaglądamy więc jeszcze na rynek walutowy. Euro kosztuje 4,29, dolar i frank szwajcarski 3,82, a za brytyjskiego funta płacimy 5 zł. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Proszę o poranku uważać na mgły, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. Tam ograniczające widzialność te mgły mogą być nawet do 400 metrów. W dzień słonecznie, tylko na północy kraju zachmurzenie i przelotnie popada. Temperatura od 7 stopni w Trójmieście do 18 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

like love has finally found me. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. I can't stop now. I've traveled so far to change this lonely life. Wierzę, że państwo nie śpiewali razem z artystą. Godzinami można tego słuchać. Można napisać ładną piosenkę i nagrać? Można oczywiście. Pan Mirosław z Bydgoszczy wybiera się na koncert. Gratuluję panu Mirosławowi i zapraszamy na jutro. Jutro też jedno podwójne zaproszenie. Co się dzieje na ulicach? A2 od Pruszkowa już jest zablokowane przez taksówki w stronę Warszawy. To są taksówki z całej północnej Polski i warszawskie. 227 trójek. Za 17 minut 8. Zapraszamy do Trójki. To już wiemy, strajk nauczycieli się odbędzie. Wczoraj po 3 godzinach rozmów strony nie doszły do porozumienia. No i teraz odwiedzimy jedną z warszawskich szkół. To będzie szkoła podstawowa numer 103. Tuż obok Centrum Dialog, w którym toczyły się wczoraj wieczorem rozmowy. Tam na miejscu jest Agnieszka Szwajgier. Czy przed szkołą, czy w szkole? W środku? Agnieszko? Dzień dobry. Teraz jestem już w środku w szkole, ale jeszcze przed chwilą byłam przed bramą. Tak, rodziców z dziećmi widać rzeczywiście, ale bynajmniej nie kierują się w stronę szkoły. Dyrektor Danuta Kozakiewicz powiedziała, że już kilka dni temu ogłosiła, że szkoła będzie zamknięta i dziś żaden rodzic nie wejdzie do środka. W mojej szkole strajkuje prawie cała szkoła, bo 5 do 7 nauczycieli stwierdziło, że strajkować nie będzie. Szkoła zamknięta, korytarze puste, nikogo nie ma, rodzice nie mają tutaj dzisiaj wstępu. Co z dziećmi? Zapewnienie bezpiecznego pobytu dzieci w szkole jest niemożliwe. Prawo pozwala rodzicom, którzy mają dziecko, które nie skończyło 8 roku życia, pozwala na uzyskanie usprawiedliwionej nieobecności w pracy rodzica ze względu na sytuację, która jest niespodziewana i wymaga osobistej opieki nad dzieckiem. Zamknięcie szkoły, a właściwie zawieszenie zajęć w szkole jest właśnie taką sytuacją. Pani dyrektor dodaje, że mimo tej trudnej sytuacji rodzice znajdują różne sposoby na zajęcie się dziećmi. Również moi rodzice z jednej z klas radzą sobie w ten sposób, że panie biorą urlop wypoczynkowy i panowie, tatusie. Jeden rodzic bierze taki urlop wypoczynkowy i zajmuje się 5, 6 dzieci. Szkoła jest oflagowana, powoli przychodzą nauczyciele. Ja jestem właśnie przed salą, gdzie się zbierają. Każdy pedagog przychodzi normalnie do pracy i wpisuje się na listę, potwierdzając tym samym, czy strajkuje, czy nie. Nauczyciele rozdają sobie żółte plakietki z napisem "Protestujemy, bo zależy nam na przyszłości edukacji". A ci, którzy nie strajkują, dostają od dyrekcji zadania do wykonania. Rodzice byli wcześniej informowani o tym, że dziś szkoła będzie zamknięta. Wiadomo jednak, że wnioski o zawieszenie zajęć dyrektorzy mogą kierować nawet teraz czy później w reakcji na to, co się dzieje. Dlatego informacje o tym, czy szkoła strajkuje, czy nie, najlepiej uzyskać u dyrektora placówki. Dzisiaj biorę dziecko ze sobą do pracy i tam koledzy i koleżanki przynoszą swoje dzieci i będą razem siedzieć w konferencyjnej. Nie, chyba nie będą w ogóle biedne. Będą siedziały razem w konfie i będą się bawić. Jedno wiem, że przynosi Monopoly i będzie zabawa. Myślę, że to jest... Dzieci to cudownie, gorzej rodzice, ale dzieci na pewno są zachwycone. Siedzą mamy w pracy. Nie wiem, co dalej. Mnie to się podoba, ale to nie najlepsze. Ja nie mam problemu, bo dziecko pójdzie do babci. Za dawnych czasów byłby komitet rodzicielski, matki, wolontariuszki, a teraz to jest tak obwarowane różnymi przepisami, że chyba takich akcji nawet nie wolno robić, bo to musi być odpowiedzialność za dzieci. Zobaczymy, nie wiem, no gdzieś poupychamy je. Podrzucamy tu i tam, nie wiem. Do Trójki przywieziemy na przykład. Może macie jakąś salę? Pracownicy zorganizowali salę wspólną? Radio słuchacze, proszę o wsparcie radio. Docierają sygnały z innych miast, na przykład w Krakowie protestuje prawie połowa szkół. Dokładnie w 177 placówkach nie odbędą się dzisiaj zajęcia, a w Warszawie z informacji ratusza dziś zamknięte będzie 145 szkół. Część szkół zapewnia dzieciom opiekę, ale nie wiadomo, do kiedy potrwa strajk, mówi Danuta Kozakiewicz. Jest mi bardzo trudno powiedzieć, ile to będzie trwało dni, ze względu na to, że wszystko nie zależy od nas, nie zależy od szkoły, nie zależy od nauczycieli, dyrektorów. To wszystko zależy od tych, którzy rozmawiają tam na górze. To znaczy strona rządowa, strona związkowa. Ja jako dyrektor nie mogę strajkować i muszę zapanować nad tym całym chaosem, który jest w tej chwili. I muszę przyznać, że jak na człowieka, który 36 lat pracuje w zawodzie, tak trudnego momentu jeszcze nie przeżyłam. Oficjalnie akcja strajkowa będzie prowadzona do odwołania, a decyzja o zawieszeniu zajęć w kolejnych dniach będzie podejmowana na bieżąco. Bardzo dziękujemy. To szkoła numer 103 w Warszawie, szkoła podstawowa, Agnieszka Szwajgier. Dziękujemy. Oczywiście będziemy śledzili rozwój wypadku. Będziemy Państwa informowali także w serwisach. Za 12 minut 8. Mazalewski i Porter. Nowe nagranie, wciąż nowe nagranie na naszej antenie. Muzyczny rozkład jazdy. Za 9 minut 8, Krystian Henke. No i mimo, że to poniedziałek, to 8 kwietnia, to jeszcze słowo w tym smutnym dniu dla fanów muzyki grunge, który był w miniony piątek i stacje oczywiście muzyczne audycje to odnotowały. Kolejna rocznica śmierci Kurta Cobaina, a także Lane'a Staley'a. Tak się to wszystko poskładało niefortunnie. Nirvana, Alice in Chains. No a na dodatek właśnie w piątek także dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Shauna Smitha, wokalisty i klawiszowca pochodzącego ze Seattle właśnie zespołu Brad. Grupa powstała w 1992 roku, czyli w tym boomie, który panował na muzykę grunge. Nagrała w sumie 5 płyt, a jej gitarzystą jest Stone Gossard z zespołu Pearl Jam. Zarówno Brad, jak i sam Shaun Smith nigdy nie odnieśli wielkiego sukcesu, ale ich wpływ na scenę grunge'ową był spory. Poza Brad, Smith był członkiem także zespołu Satchel i grał także na płytach Black Love zespołu The Afghan Whigs oraz debiutanckiej płycie The Twilight Singers, zatytułowanej Twilight as Played by the Twilight Singers. Greg Dooley, lider obu tych zespołów, mówił o Shaunie tak, że to najlepiej skrywany sekret Seattle. Smith chorował na cukrzycę, zmarł w wieku 53 lat. Ain't my buttercup. Ain't my dinner too. I know that ain't a part of the deal. Teraz historia, przy której być może ktoś się uśmiechnie. Piosenkę do filmu napisał Bruce Springsteen. Zatytułowana jest I'll Stand By You Always i powstała, uwaga, 18 lat temu z myślą o Harrym Potterze i kamieniu filozoficznym. Ostatecznie się w filmie nie znalazła, postawiona na muzykę ilustracyjną Johna Williamsa, a ballada Springsteena nigdzie do tej pory nie została wydana oficjalnie. Na szczęście Boss nie zawarł w niej jakichś konkretnych odniesień do Harry'ego Pottera ani do akcji filmu. Mówił, że chciałby, żeby kiedyś ta piosenka trafiła do jakiegoś filmu dla dzieci. Właśnie postanowiono zrobić kolejne podejście do publikacji, tym razem w filmie Blinded by the Light, który opowiada o życiu dziennikarza The Guardian, który zafascynowany jest Bruce'em Springsteenem. Story of heroes who fight on at any cost of a kingdom of love to be won or lost. We fight here together till victory is won. Come take my hand. Złośliwi powiedzą przypadek? Nie sądzę. A to fragment tego utworu, właściwie demo, można nawet powiedzieć, sprzed 18 lat. Tak to wszystko brzmiało. No dobrze, to teraz jeszcze jedna piosenka z filmu. Ciekawe, czy zgadniesz, do którego filmu tę piosenkę można by przypasować. I to akurat jest film dla dzieci, choć dla dorosłych również. A to ja oglądałem ten film? Tego filmu w tej wersji jeszcze nie, ale w innej myślę, że nie raz, będąc małym berbeciem w dobranocce. Kiedy byłem małym chłopcem? Chłopcem byłeś i skakałeś razem z nimi pewnie po dolinie. Po dolinie? Po dolinie. Rogaś z Doliny Roztoki. Otóż nie, Marianie, próbuj dalej. O słoniku takim, co takim włóczy kijem to raczej nie byłeś, co? Nie. No właśnie, dlatego tych muminków tutaj jakoś nie odgadłeś. Do Doliny Muminków zaprasza teraz to model. A jak miała na imię to taka, co... No zaraz muszę poszukać. Przepraszam. Ale pan dzisiaj się naprawdę wiele rzeczy naszukasz. Jak tak słyszę, to pan nic nie robisz, tylko szukasz. No dobrze, to wrócę do Toma. Ta nowa piosenka zatytułowana Summer Day znajdzie się na ścieżce dźwiękowej do fińsko-brytyjskiego serialu animowanego Moomin Valley, czyli właśnie Dolina Muminków. Album ukaże się w przyszły piątek, ale kilku piosenek już można posłuchać. Poza tą, której słuchamy teraz, są produkcje Almy i Mo na przykład. Na płycie znajdzie się też miejsce dla Emiliany Torrini. Pamiętasz? Tak.